Те ще наследят земята. 24-та неделна беседа от 15 март 1936 година. София, Изгрев. Отче наш, ще се развеселя. Ще прочита само една част от 5-та глава от Евангелието на Матея. Духът Божий. Съвременното човечество трябва да се благодари, че се намира в сегашната епоха, при сегашните разбирания, при сегашната култура, която има много възможности. Никога в света не е имало толкова училища, толкова университети, толкова музикални академии, толкова библиотеки, толкова църкви, толкова религиозни общества, толкова места за забави, както сега. Днес всичко е в изобилие. Пък и злото, и доброто, и те са на показ. Днес злото не е толкова голямо, защото е на показ. То е затворено като в някоя менажерия, че всички го виждат във вид на вълци, мечки, змии и т.н. Доброто е във вид на птиченца, които хвъркат нагоре-надолу. Едно време злото съвсем другояче са го виждали. Понякога вие имате един неестествен страх. Боите се, но той е остатък от миналото. Заекът, например, е наследил страха си от миналото. Като пукне нещо, той веднага се стряска, мисли, че някакъв враг го дебне. Всъщност, никакъв враг няма. Не, че е страхлив заекът, но той е много умен. Като прескочи един храст, той казва, кой може като мене да прескача? После пак седни някъде, пак прескочи. Сега на всички ви трябва едно правилно разбиране на живота. Не се запитвайте защо животът е такъв. Не се занимавайте с вашата сиромашия. Не се занимавайте с вашето богатство, нито с вашата личност. Учете, нищо повече. Сиромашията, богатството, това са възможности, които днес ги имате. Утре няма да ги имате, понеже животът постоянно се изменя. Сегашният живот се е изменил. Той не е бил какъвто е сега. Той се е изменил много. В миналия живот е имало същества, дървета, например, които са били високи по 500 метра, с голяма широчина. Днес всичко това го виждаме под земята дълбоко. Всичко се е превърнало на въглища, с които ние се служим. Големи дървета е имало някога. Но за да разберете всичко това, изисква се отлична философия за живота. Лесно е да се каже, това е животно, това е дърво, това е камък. Проследете историята на човечеството в далечното минало. Ще видите как хората са се кланяли на различни животни. Като аписа, които считали за свещени, за божества. Те са се кланяли на свещени къщи, на свещени дървета, на свещени крокодили, на какво ли не са се кланяли тогава? Да, всичко в света е свещено. Ако един апис е свещен, тогава всички други животни ще бъдат свещени. Това е човешко разбиране на нещата. Много обикновени хора мислят, че са божества, а божествата мислят, че са обикновени хора. Това, което един китайски мъдрец е казал, преди него много други са казали много по-умни работи. Сега мнозина искат да им се каже нещо ново. Аз се радвам, че те искат да им се каже нещо ново. Новото е божественото. Вехтото е човешкото. Да се млад, това е божествено. Да се стар, това е човешко. Да се раждаш, това е божествено. Да умираш, това е човешко. Да правиш добро, това е божествено. Да правиш грехове, това е човешко. Да се учиш, това е божествено. Да останеш невежа, това е човешко. Да се здрав, това е божествено. Да се болен, това е човешко. Да живееш в мир с ближните си, това е божествено. Да живееш в постоянни караници с ближните си, това е човешко. Да правиш добро, това е божествено. Да крадеш, това е човешко. Сега мога да ви изредя хиляди такива работи, паралелно божествени и човешки. Хубаво е понякога да има контрасти в нещата. Животът не може да се прояви без контрасти. Сега аз не искам да обяснявам злото и доброто в света. Аз не искам да обяснявам какво е злото, защото то е едно взривно вещество. То е мощно, силно и всеки, който го бута, той ще понесе последствията му. А ако се съприкосновеш с злото, ти се намираш в една лаборатория с взривни вещества, с избухливи вещества. Затова ти трябва да вземеш предпазителни мерки. Иначе животът ти ще коства. Някой казва, че трябва да се занимава и със злото. То е взривно вещество. Учен трябва да бъде човек, когато иска да борави със злото. В злото има такива киселини, такива отрови, каквито човек не може да се представи. А доброто, това е най-хубавото, при което хората могат да ходят. Доброто представя онези чисти, кристални извори, хубавите плодни дървета, приятните цветенца, както и чистият свеж въздух. Та за това трябва да се наследи доброто от всички. Има два вида наследственост. Едната е естествена, а другата е изкуствена наследственост. Ние унаследяваме естествени неща, които са създадени от природата. Когато се наследяват човешки работи, това е изкуствено унаследяване. Но има и едно божествено наследство. Казва евангелистът, кротките ще наследят земята. Земята е велико съкровище, което като наследи човек, ще има какво да учи. Земята е един начин. Ако човек разбира законите на земята, той ще може да превръща всички елементи. Той няма да ходи немил недрак, няма да боледува, няма да страда. Такъв човек трябва да бъде щастлив. На земята човек има всички условия да бъде щастлив, но трябва да знаеш как. Преди години една майка от голяма любов към детето си, че му израсли зъбки, дала му една ябълка да яде. Това било някъде в Юж Бунар. Като не могло да я разкъса с зъбите си, то я нагълтало почти на парчета и разстроило стомаха си. Като се върнала дома си, майката намерила детето си почти примряло. То било около 2 годишно. Идва при мене, казва ми да викат лекар. Не искам да викам лекар. Защо? Защото те умориха първото ми детенце. Тя търси причината в лекаря, питам я. Ти дала ли си нещо на детето да яде? Нищо не съм дала. Не може да бъде. Не, спомни си какво съм му дала. Дадох му малко ябълка. Там е всичката ти погрешка. Детето не могло да изяде ябълката. Следствие на което се задавило и стомахът му се разстроил. Сега ще му дадеш малко рициново масло, ще му направиш една клизма, нищо повече. След 2-3 часа детето беше по-добре. Иначе детето щеше да умре. Друг един случай имаше вече не с едно дете, но с един учен господин. Голям окултист беше той. Идва от дома ни и излиза из града да се разходи. Това беше около Великден, по заговезни, когато най-много се продаваше из града халва с орехи. Той имал голяма слабост към тази халва и се купил от нея да се наяде добре. Понеже я обичал много, бързо я ял. Ял, гълтал, докато се задоволил. Връща се вечерта, но по едно време усеща големи болки в стомаха. Просто ще умре. Гледам, ще ми направи някоя беля. Казва му, какво си ял? Нищо не съм ял. Кажи си истината, изповядай се тук. Право да се кажа, купих си халва с орехи, която много обичам и си хапнах доста от нея. Пък и бързо ядох, че не можа добре да се смели. Няма какво. Трябва да вземеш рециново масло. Той взе рециново масло и постепенно му поолекна. Като му олекна, зарече се вече да не яде такава халва. Сега и вас ще посъветвам, като се купувате от тази халва, да гледате орехите да не са сурови, но да са добре опечени. Този човек е унаследил чертата да бърза във всичките си работи. Затова казвам, ако бързате да ядете такава халва, работата ви ще бъде опасна. Той бързал да се наеде с халва, майката бързала да даде на детето си ябълка да се хапне. И двамата бързат. С бързане работите не стават. И вие в живота си често страдате от неестествени работи. Турете в ума си мисълта да се пазите от неестествени работи. Нашият ум не може да се справи с неестествени мисли. Нашето сърце не може да се справи с неестествени желания, вследствие на което се явяват противоречията. Не мислете, че желанията са нещо празно. Желанието е една тънка материя, взривно вещество, което като влезе в човека, ако не може да го асимилира, тя създава в него ред неприятности и нещастия. И мисълта е такава материя, още по-тънка, която ако не знаете как да я поставите и как да я използвате, ще ви създаде ред нещастия и неприятности. Училището е животът. В него човек учи как да се справи със своите мисли, чувства и желания. Ще кажете, че Господ ще нареди работите. Господ е наредил работите много добре, но като влезете в Божествения свят, вие трябва да сте готови, да сте изучили законите на този свят и да знаете как и къде да ги прилагате. Ние не трябва да оставаме на това положение, на което сме сега. Не трябва да остава и това, у което сега имаме. Учението, което имате, е само заради вас. Силите, които имате, трябва правилно и на място да използвате. Вие можете да се хвалите с вашия ум. Не, умът не е ваш. Можете да се хвалите с духа си, но духът не е ваш. Ти не можеш да считаш ума си за своя собственост. Радвай се на ума си и с това, което си постигнал с него, но всякога помни, че този ум не е твой. Остави умът ти сам да те хвали. Напиши една книга, книгата сама ще те хвали. Самата книга хвали ли се, когато е хубаво написана? Тя самата мълчи, но който чете хубаво написаната книга, той я хвали. По-важен е онзи, който е написал книгата, отколкото хубавата книга. Всеки човек е една хубава книга, която трябва да четете. Ако знаеш как сам да четеш книгата си, ти си наследил хубавите работи. Ще дойде ден, когато хората ще ви четат. Сега сте затворена книга, но един ден ще ви четат, отворят и тогава искаш, не искаш, ще ви четат. Като прочетете няколко глави от това, което някой автор е писал, какво ще кажете тогава? Авторитети са писали вашите книги. Ако някой иска да изучава любовта, той ще дойде при някоя майка и няма да я запитва какво нещо е любовта, но ще чете нейната книга. Мене не ме интересува как майката гледа детето си, но аз като погледна в лицето. Любовта се пише на лицето на човека. Ако има нещо написано на нея, тя има любов. Ако няма нищо написано на лицето, тя няма никаква любов. Ако на лицето на майката няма нищо написано, колкото и да разправя за любовта, нищо не хваща. Музиката, която е отпечатана върху някоя плоча, не седи всъщност в самата плоча. В този смисъл аз не бих желал да бъде написана една плоча. По-добре е да произведа един звук върху една струна, отколкото да произведа цяло парче върху една плоча. Музиката е по-добра там, дето човешката ръка пипа, отколкото дето пипа една желязна пластинка. И тази музика е хубава, но тя е за забавление. Съвременната музика на грамофоните е отлична за децата, но на възрастните тя разваля очите. Това съскане разваля слуха. Казвате вие, че е отлична музика. Да, за децата е отлична, но не е отлична за моя слух. Често аз турям на ушите си пластинки, когато слушам грамофони, за да моделирам тоновете. Такива запушалки употребяват и военните на бойните полета, когато се служат с дългобойните оръдия. Понякога тези звукове могат да произведат голям взрив за онези, които са музикални. Сега аз не искам да изнасям външната страна на въпроса, но казвам, че има едно неразбиране на нещата. Всяко нещо трябва да се тури на своето място. Хубави са и грамофонните плочи, но липсва им още нещо. Всеки човек иска да направи нещо. Хубаво е това изобретение, грамофонът и фонографът. Тук се вижда гениалността на човека. Като влезете в една фабрика, като видите онова движение от колелата, вие се очудвате на човешкия гений, на неговите изобретения. Като гледате как пътува един съвременен параход, не можете да не се очудвате на гениалността на хората. Но ние не трябва да се спираме върху тия гениални работи. Гениалността на човека и неговите гениални изобретения в сравнение с тия на природата са детински работи. Като погледнете само на земята, като на един грамаден параход с 54 коми, на които димят, вие не можете да не се очудите на великата гениалност на нейния създател. При това този параход се движи с пространството с грамадна бързина. Като се спрете пък върху Слънцето, то е друг още по-голям параход. Сега англичаните са направили друг един параход, наречен Queen Mary, който е дълъг 300 метра. Обаче и той, в сравнение с Земята като параход, или в сравнение с Слънцата като параход, той представя една микроскопическа прашинка. Обаче, разгледано като човешко изобретение, той представя нещо грамадно. В едно от своите съчинения, Волтер, който се отличава с голям хумор, който се вижда в неговото чело, представя един разказ какво нещо и съвременния човек в сравнение с съществата на другите звезди и планети. С този разказ той усмива съвременната цивилизация. Той разправя, че едно от съществата на съзвездието Сириус дошло на Земята. Първо слязло да разглежда Слънцето и оттам слязло на Земята. Като стъпило на един от океаните на Земята, водата дошла едва до глезените му. Толкова грамадно било това същество. Отишла в Европа в същото време една френска експедиция, правила своите изследвания на Северния полюс. Като видял цялата експедиция в парахода, той с двата си пръста само вдигнал целия параход във въздуха. После взел един от французите със своите щипци, толкова малък бил той за него и започнал да го изследва, като се чудил как е възможно толкова малко същество да говори толкова умни работи и да върши такива чудеса даже. Тъй, щото не е в големината на нещата, но в разумното, което е скрито в човека. Човек е малък, но разумност има в него. Той има възможности да се развие в бъдеще. Той ще стане наследник на Земята, на този голям параход, на който пътува. Човек ще стане наследник, капитан ще стане на Земята. Онези хора, които ще наследят Земята, като един човек ще станат капитани на Земята и ще я направляват. Щом я доведат до местоназначението й, те ще спрат на пристанището и ще влязат в новата земя. Това е малко поетически израз. Наследствеността предполага известно качество, което човек трябва да развива в себе си. Всяка придобивка, която има човек или която е придобил, се дължи на известно наследство у него. Във всяко идване на земята човек е унаследил придобитото. Както словослагателят буква по буква нарежда материала, който му е даден, така и човек буква по буква трябва да нарежда онова, което му е дадено. Като го нареди, той ще го отпечата в себе си. За да може спокойно да нарежда, човек трябва да добие онези положителни качества в себе си. Той не трябва да има отрицателното качество в себе си да се обесърчава. Който се обесърчава, той се е натоварил много, нищо повече. Обесърчаването иде от голямата натовареност, нищо повече. Който се е обезверил, и той се е натоварил. Който е дошъл до разлюбването, и той се е натоварил. Когато и да е, човек все ще дойде до разлюбване. Разлюбването иде от голямата любов. В какво седи любовта? Любовта е една от мощните сили, която е неделима в себе си. Тя разрешава всички въпроси. В края на краищата, за да разрешите противоречията в живота си, вие трябва да оперирате с силите на любовта. Любовта разтопява всички твърди вещества. С нея можете да правите каквото искате. Всички противоречия, които съществуват в света, вие може да ги изправите със закона на любовта. Ако не можете да ги изправите, това показва, че вие не разбирате закона на любовта. Не, че нямате желания, но вие не разбирате закона на любовта. Кой няма желание да има любов? Кому не трепти сърцето за любов? Мъжът иска любовта на другарката си, на децата си, на приятелите си, на съседите си и тъй нататък. Същото може да се каже и за жената, и за всеки човек. И за това, за да придобият любовта, хората са дошли до разни положения, до разни методи. Да добие любовта, човек трябва да бъде умен, силен и богат. Какви ли не средства ни употребявали хората, за да придобият любовта? Какви ли не разочарования не са претърпявали хората в любовта? Нито с наука, нито с богатство, нито с сила може да се придобие любовта. Какво тогава трябва да се прави? Аз не говоря за сегашния живот на хората. Сега трябва да приемем новото. Новото е божественото. Не ви говоря за бъдещето. Някои неща може да се придобият в бъдеще, но има такива, които още сега могат да се придобият. Аз мога да направя опит с когото и да е от вас. Ако някой е нещастен, за една минута мога да го направя щастлив. Каквото искам, той може да го направи. Но и аз може да направя нещо заради него. Идва при мен един стар богаташ, голям аристократ, който ми разправя за своето минало положение. Колко бил богат, какви къщи имал, с мрамор, колко слуги имал, как живеел и тъй нататък. Но сега изпаднал, изгубил всичко това, не му се иска да работи. Казвам му: слушай, приятелю, аз имам едно правило в живота си, което строго спазвам. То е следното. На никого не давам пари, ако той не иска да работи. Това правило е свещено за мене. Ако си готов да направиш нещо заради мене, аз съм готов да ти дам колкото пари искаш. Повече от 3 часа не можеш да работиш при мене. Но ако не работиш 3 часа, нищо не ти давам. Нали знаеш? Зная. Аз бях по-богат от тебе. С колко фалира? С 10 милиона. Аз пък фалирах с 2 милиарда. И аз фалирах едно време. Но сега ти показвам пътя, по който се избавих. Като работиш по 3 часа на ден, ти ще подобриш положението си. Този е пътят. Само че прави следната разлика. На по-простите давам да работят с железни лопати. А на такива от високо произхождение, какъвто си и ти, давам сребърни лопати за работа. Дръжката ѝ е сребърна. На простите давам обикновени дрехи за работа. А на тебе ще дам дрехи от лен, да работиш, но да не се присилваш. Такива са законите в нашата държава. Който не изпълнява тези закони, за него има 10 години затвор. Питам го: колко пари ти трябват? Трябват ми 10 000 английски лири. Имаш. Вземи сега чука. Гледам го след това. Той взел чука, взел лопатата, работи и свири. Казвам, мисълта за 100 000 лева сега свири у него. Питам, кой не би купал при мене за 100 000 английски лири и със сребърна лопата с ленини дрехи облечен? Вярвам, че всеки българин би се съгласил да купае при мене. За 100 000 английски лири, но няма ги тия пари. Много рядко се дават. Те са изключения. Сега аз говоря за изключенията. Като ви привеждам този пример, той се отнася за божественото, което иде, а не за човешкото. Когато човек дойде до божествения живот, до божествените възможности, той трябва да се ръководи в живота си от следното правило. Човек е почтен, когато мисли, когато чувства и когато постъпва добре, когато работи. Той е почтен и когато почива, когато копае и когато яде. Във всяко положение човек може да бъде почтен, каквато работа и да върши. Той не е почтен, когато не работи нищо. Сега аз говоря за положителни работи. Няма по-красиво нещо в живота на човека от това да работи, да се храни и да съзнава онова, което влиза в него. Аз мога да ви кажа много правила, но каквото съм казвал, всякога е оставало неизползвано, благодарение на безверието, което съществува у вас. Като кажа някому нещо, той излиза вън и се казва, дали е вярно всичко това, което се говори? Като ги чуя да се говорят така, тогава аз изпадам в положението на онзи български богаташ от Пловдив. Няма да му кажа името, вие го знаете. Един бедняк отишъл един ден при този богаташ да му иска назаем 100 турски лири. Той му дал парите и се турил лихвата, която му се пада за определеното време. Беднякът благодарил, взел парите и тръгнал да се отива. Богатият веднага се усъмнил в него, помислил си, как ли ще употреби този човек парите. За тази цел той тръгнал след него да го следи, какво ще прави с парите. Той видял, че бедният човек се отбил в един от магазините да купи от най-хубавия черен хайвер. Веднага влязал в дюкяна и му казал, слушай, приятелю, аз направих някаква грешка в броенето на парите, я дай да ги прочета пак. Бедният му дал парите, като ги взел, богатият му казал, който взима назаем пари, за да купува черен хайвер, той не мисли да плаща. Щом дойде божественото в тебе и вложи нещо, ти ще направиш един хубав обед и ще благодариш за него в душата си. Кой е този обед? Първият хубав обед, това е обедът на любовта. Като дойдеш до този божествен обед, ще седнеш пред масата на любовта и любовно ще ядеш. На тази маса ти ще изпиташ такова разположение, че ще се свържеш с цялото битие и ще видиш, че всичко в света е любов. Даже и самото ядене ще ти проговори и ти ще се зарадваш. В любовта противоречия няма. Вън от любовта противоречия има. И добро, и зло. Но в любовта зло не съществува. Любовта е единственият плод на духа. И писанието казва, че любовта е първият плод на духа. В любовта е безсмъртието. Често хората говорят за еликсира на живота, за водата, но първо те трябва да се научат да любят, да обичат. Който иска да стане безсмъртен, той трябва да се научи да люби. В любовта седи тайната за подмладяването, в любовта седи тайната за вечния живот, в любовта седи тайната за придобиване на всички блага, които човек търси. Но трябва да знае как може да постигне тия неща. Любовта се проявява по два начина. Любовта, която проистича от тебе към мене, и любовта, която проистича от другите и се влива в тебе. Значи любов, която проистича от тебе и се влива в твоите ближни, и любов, която проистича от твоите ближни, се влива в тебе. Ако можеш да схванеш тези два момента на любовта и ги съединиш в едно, ти ще намериш онази връзка, от която започва безсмъртният живот. Съединиш ли тези два момента с еднакви знаменатели, а с различни числители, ти ще намериш връзката на безсмъртието. Това е наука. И тогава човек вижда, че има смисъл за какво да живее. Сега ви очаквате да умрете и тогава Христос да ви съживи. Как ще ви съживи? Казано е, който яде плътта ми и пие кръвта ми, той има живот в себе си. Значи в яденето е плътта. Казано е още, словото, което аз ви говоря, то носи живот. За кой живот разбирате? Не за някакъв живот на небето. Какво понятие имате за небето? Небето е място на разумни същества. Дето има разумни хора, там има небе. Дето има глупави хора, там има земя. Земята е за глупавите хора, а небето е за разумните. Следователно, първо, вие ще бъдете наследници на земята, на глупавите хора. Защо? За да ги учите. После ще станете наследници на небето. Защо? За да ни учат там. Следователно, за мен небето е място, дето ще се уча, а земята е място, дето аз ще уча другите. Така е за мен. Аз поддържам тази философия. Като отида на небето, там аз ще се уча, нищо повече. Като сляза на земята, ще проповядвам. Това е божественото, това е законът. Всички хора, като дойдат на земята, казват: научи ни на нещо, научи ни нещо. А това, което човек е научил горе, него ще проповядва на земята. Казвам, вие трябва да се освободите от всички ваши стари унаследени вярвания. Вие вярвате в много работи, които в миналото, на своето време, са били меродавни, но сега не са меродавни. Едно време е било меродавно богатството, но сега не е. Едно време меродавна е била силата, но сега не е. Някои неща са били меродавни на времето си. Не, че сега са безполезни, но има нещо ново в света. Някой казва, че разбира любовта. Ти разбираш тази любов, от която хората умират. Ти разбираш тази любов, от която хората страдат. Ти разбираш тази любов, която днес те радва, но утре почваш да скърбиш. Аз разбирам онази любов, при която при всички условия оставаш тих и спокоен. Един от гръцките философи, наречен Епиктет, който не е бил християнин, имал много по-правилни схващания за любовта, отколкото християните. Той бил роб при един римски патриций, който обичал да бие и наказва слугите си, да бъде груб към тях. Между всичките си роби той често наказвал и Епиктет, но последният всякога оставал тих и спокоен. Това силно дразнило господаря му. Един ден господарят му натиснал крака на Епиктета и го повалил на земята. Епиктет му казал: «Господарю, внимавай само да не щупиш крака ми, защото не ще мога да ти служа». И така станало. Господарят му щупил крака на Епиктета, след което, поразен от неговото самообладание, той го пуснал на свобода. От този момент Епиктет прекарал в Гърция, дето писал доста много философски съчинения. Философията на Епиктета произлязла от неговото голямо самообладание. Съвременните християни, които вярват в Христа, като се намерят пред едно малко изпитание, изгубват ума и дума. Това са фиктивни вярвания. Те не вярват в Господа, в смисъл нямат правилни възгледи и понятия за Господа. Имайте предвид следното правило. Не може човек да е пред извора и да е жаден. Не може човек да бъде близо при хляба и да е гладен. Това са невъзможни неща. Ако съм далеч от извора, аз съм жаден. Ако съм гладен, далеч съм от хляба. Разсъждавайте добре. Мнозина мислят, че като поплачат или поскърбят малко, всичко ще се нареди добре. Хубаво е човек да плаче. Моите почитания към плача. Според мен плачът това е измиване на пода. Мазане. Или когато някой плаче, той изчисти очите си. Но ако не ги изчистиш, тогава ще ти кажа да не се хъбиш водата на празно. Въздишането пък е проветряване. Въздишаш един, два, три пъти и като се проветриш, трябва да дишаш правилно. Някой път човек се поразсърди. Що е сръднята? Затопляне на стаята. Когато стаята на човека се разхлади, той трябва да е стопли. Когато човек се разсърди, всякога става топъл. Това можете да проверите с термометър. Турете термометъра преди да сте се разсърдили и вижте каква е температурата ви. След това измерете температурата си, когато сте сърдити, гневни и вижте каква е топлината ви. Непременно ще има известно повишение на температурата. Следователно не е лошо да запалите малко собата зимно, не лятно време. Ако я запалите лятно време, не е разумно. Ето защо хората трябва да имат правилни схващания за нещата. Англичаните, които минават за хора с установен характер, преди 18 столетия са издали един крайно строг закон, а именно за един откраднат хляб те са обесвали човека. За едни откраднати чорапи или обуща или едно агне те са обесвали човека. Затова има един анекдот, в който се вижда колко е бил практичен англичанинът и каква е била неговата съвест. Този анекдот се отнася до един богат и до един беден англичанин. Богатият имал много овце, а бедният нито една. Бедният имал нужда от пари. Ако рече да открадне една от овцете на богатия, могат да го хванат и тогава не може да се спаси от въжето. Той откраднал от богатия англичанин две овци и един овен и отишъл в друго село, дето ги продал на един земеделец. Като се върнал от дома си, съвестта почнала да го измъчва. Той отишъл сутринта при земеделица и откраднал от него продадените две овци и овен и ги занесъл на богатия англичанин. Така той се успокоил и могъл да спи спокойно. Обаче парите, които взел за овцете и за овена, не върнал назад. Това е съвременния морал. В друг един анекдот се изнася педантичността на англичаните. Една работничка работила в една фабрика за чорапи. Като се отивала от дома, тя откраднала един чиф чорапи от фабриката, но я уловили и завели дело против нея. Когато разглеждали делото, оказало се, че чорапите били различни. В бързината си работничката взела два различни чорапа. Съдиите не осъдили работничката на обесване, защото казали, че тя нямала никакъв интерес да вземе тези чорапи, понеже били различни. Ако имала намерение да краде, тя би взела два еднакви чорапа. А ако двата чорапа бяха еднакви, тя щеше да отиде на въжето. Днес този строг закон е изменен. И в природата съществуват такива строги закони, през които човечеството минава. Природата е обесвала човека за една плюнка, отправена към някого или за един крив поглед. Не природата налага тези закони, но хората. Какви ли закони са съществували и досега съществуват на земята? Неестественият страх на хората се дължи на строгите закони на Моисея. Тези закони и досега са оставили отпечатъци в човешкото съзнание. И тях ги наричат сега съвест, съзнание и т.н. Днес хората се намират под една благодат. Днес не обесват човека за едно плюване или за един крив поглед. Но и сега се случва да теглят куршум на човека, който е казал една лоша дума. Та в новите идеи, в новото учение се изисква нова наука. Днес не е въпрос само да вярва човек. Вярата е само едно условие, което трябва да се тури в действие, да му се даде ход. Човек трябва да знае какво да направи във всеки даден случай. И при многото знание, което имаме, ние искаме нещата да станат по един лесен път. Сега ще ви прочета няколко китайски изречения, мъдри изречения от някои си джувани, да видите през каква призма гледат те на живота в сравнение с един европеец. Човешкият живот се движи в едни тесни граници. Хубави са тези изречения, но питайте един философ как могат да се приложат. И едно дете може да декламира едно стихотворение, но въпросът не е в декламирането, а в прилагането на нещата. Ти четеш Евангелието и казваш: в начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. Четеш с патос, но нищо не разбираш, нито прилагаш. Както и да е, това са странични работи. Сега да дойдем до разумното. Казваме: в началото бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. То в начало бе у Бога, всичко чрез Него стана, и което е станало, нищо без Него не стана. Учителят чете. Когато чете, човек от време на време трябва да се спира. В начало бе Словото в моята душа. Словото бе у Бога и в моя дух. Словото бе у Бога и то у мене. В начало бе Словото. То в начало бе у Бога с добро и разум. Всичко чрез Него стана. И каквото е станало, нищо без Него не стана. И аз бях там. В Него бе животът. И аз бях в живота. Животът бе виделина на человеците, и аз бях виделина. Но тъмнината не я обзе, и аз не я обзех. Добрата молитва. 24-та неделна беседа от учителя, държана на 15 март 1936 г. София, Изгрев.